У эфіры Радыё Свабода, з вамі Ганна Соус. У мінскіх Курапатах турыстычная зона. У віцебскіх шукаюць загінулых вайскоўцаў. Блогера затрымалі за плакат Лукашэнка пад трыбунал. Распачаты збор подпісаў за наданне Святлане Алексіевіч звання Героя Беларусі. Беларусь разлічвае на поўную хуткую адмену санкцыяў развязу, заявіў прэсавы сакратар МЗС Беларусі Дмітрый Мірончык. Санкцыі паказалі сваю бесперспектыўнасць і неэфектыўнасць, падкрэсліў ён. Кіраўнік дэпартаменту па краінах усходняга партнэрства ў еўрапейскай дыпламатычнай службе Дырк Шубель выступіў у еўрапейскім парламенце ў Брусэлі з нагоды санкцый у дачыненні да Беларусі. З аднаго боку, нам бы давялося падоўжыць санкцыі на тэрміны пасля 31 кастрычніка 2015 году, бо гэта крайні тэрмін, калі яны скончаць дзеянне, калі іх не працягнуць. Але ў той жа час мы прыпынім дзеянне санкцій у тым выпадку, калі да 31 кастрычніка не адбудзецца пагаршэнне сітуацыі з правамі чалавека ў краіне. У лютым мы зробім ацэнку сітуацыі. Чаму ў лютым? Таму што тады мы атрымаем канчатковую справу. Раздачу. Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЕ па выбарах, і мы зможам ацаніць сітуацыю ў Беларусі за больш доўгі перыяд, а не толькі за перыяд перад выбарамі. Кіраўнік дэпартаменту па краінах усходняга партнэрства ў еўрапейскай дыпламатычнай службе Дырк Шубель. У Менску прэзентаваная некамерцыйная вэб-платформа «Зручны горад». Тут можна ствараць і збіраць подпісы пад зваротамі ў дзяржаўныя органы па самых праблемных пытаннях. Адной з першых петыцый, змешчаных на сайце, зварот да Міністэрства культуры з просьбай надаць званне Героя Беларусі першай у краіне лаўрэатцы Нобелеўскай прэміі Святланы Алексіевіч, грамадскі актывіст Лазь Сташкевіч. Я просто думаю, что такая инициатива должна исходить снизу от белорусского народа, потому что я считаю, что человек, который принес, и многие меня поддерживают в этом, который принес стране первую в ее истории на английскую премию, заслуживает того, чтобы получить, я считаю, что высочайшее призвание. У віцебскіх Курапатах распачаў працу адмысловы пашуковы батальён. Пра гэта свабодзе распавёў Ян Дзержаўцаў, стваральнік грамадскай ініцыятывы «Хайсы». Ініцыятыву назвалі паводле наймення вёскі ў віцебскім раёне, каля якой знайшлі чалавечыя парэшткі. Паводле сведкаў старажылаў, гэта парэшткі ахвяраў сталінскіх рэпрэсій 37-38 гадоў. Паводле дзяржаўцаў, вайскоўцы маюць сваю версію магільніку. Зам командира роты Сергей Александрович свідчить, что тут похованы мирные жихары и солдаты. Нашли, каже, обуток солдатский. Песка уже шмат накидали, як той экскаватор. Каже, это под час войны было. А что, у солдатских сапогах никто не мог ходить с мирных жихаров? Я задал питание, и он сказал, что до конца месяца будет спортивать. У Курапатах пад Менскам зробяць турыстычную зону. Такая прапанова ўтрымліваецца ў прадстаўленым гарадскімі ўладамі генеральным пляне развіцця Менску. Усяго такіх турыстычных зонаў у Менску будзе 9. Менск-цэнтр, праспект Пераможцаў, праспект Незалежнасці, Партызанскі праспект, Лошыцкі сядзібна-паркавы комплекс, Курасоўшчына, студэнцкая вёска, Кальварыя, Курапаты. Стварэнне турыстычных зонаў паводле аўтараў праекту дапаможа сфармаваць Менск як цэнтр турызму еўрапейскага ўзроўню. Адказны сакратар КХП ВНФ адраджэння Лішчахольскі лічыць, што ва ўрочышчы Курапаты павінен быць створаны сапраўдны мемарыял, куды б ехалі турысты з усяго свету. У гэтым пытанні трэба разабрацца, што маецца на ўвазе, што маецца на ўвазе зрабіць, каб сапраўды паставіць там шашлычніцы ці па-іншаму зрабіць. Ну, скажем, это самое, потому что народный мемориал-то он уже створен, так? Там, значит, праца проведена, есть больше за 1000 крыжов стоит, прибраны могилы. В принципе, концепция мемориала, и она зрозумелая, что там, где сам лес и могилы, там только крыжи, прибранные могилы, и на этом, я кажуть, все. 28-гадовы блогер Віктор Нікіценка сфатаграфаваўся каля дому ўраду з самаробным плакатам Лукашэнка пад трыбунал. Быў затрыманы, паводле ягоных словаў, збіты супрацоўнікамі праваахоўных органаў. Пасля гэтага суд яго штрафаваў за несанкцыянаваны пікет, непадпарадкаванне міліцыі і абразу суддзі. Гадзіна дня на свабодзе. Углыб падзеі. Бліжэй да герояў. Больш пра тэндэнцыі. Беларусь разлічвае на поўную хуткую адмену санкцыяў развязу, заявіў прэсавы сакратар МЗС Беларусі Дмітрый Мірончык. Санкцыі паказалі сваю бесперспектыўнасць і неэфектыўнасць, падкрэсліў ён. Мірончык таксама паведаміў, што беларускае знешнепалітычнае ведамства пакуль не гатовае каментаваць інфармацыю пра намеры еўрапейскіх структур прыпыніць санкцыі ў дачыненні да Беларусі. Мы каментуем толькі падзеі і факты, сказаў прадстаўнік МЗС. А кіраўнік дэпартаменту па краінах усходняга партнерства і еўрапейскай службы вонкавага дзеяння Дырк Шубель выступіў у сераду 14 кастрычніка ў еўрапейскім парламенце ў Брусэлі з нагоды санкцый у дачыненні да Беларусі. Найперш уся праца, якую мы правялі апошнія паўтара года у рамках дыялогу па мадэрнізацыі, дэманструе таксама і беларускую волю развіваць больш цесныя дачыненні з еўрапейскім звязам. І відавочна гэта тое, што мы хочам. Мы не верым, што ізаляцыя з'яўляецца найлепшым спосабам уплыву на палітыку ў краіне, мы лічым лепшымі дыялог і абмен. Кіраўнік дэпартамента па краінах усходняга партнерства і еўрапейскай службы вонкавага дзеяння Дырк Шубель пацвярджае. Канешне, мы хочам уплываць на палітыку ў Беларусі. Мы хочам, каб былыя палітычныя зняволеныя былі цалкам рэабілітаваныя. Мы хочам, каб свабода выказвання не мела абмежавання ў Беларусі. Мы хочам мець моцную і структураваную грамадзянскую супольнасць. Мы хочам бачыць свабоду аб'яднанняў і, вядома, квітнеючую Беларусь, дзе можна бяспечна інвеставаць у прадпрыемствы, і гэта азначае, што правы і абавязкі рэгулююцца толькі вяршэнствам права. Дырк Шубель кажа пра магчымасці, якія гэта дае Беларусі. Мы хочам палегчыць доступ Беларусі да міжнароднага фінансавання, у тым ліку праз Еўрапейскі інвестыцыйны банк і Еўрапейскі банк рэканструкцыі развіцця, і, вядома, таксама міжнародны валютны фонд, куды Беларусь звернулася. Мы хочам таксама падтрымаць уступленне Беларусі ў сусветную гандлёвую арганізацыю. І тут мы хочам умацаваць нашы намаганні, каб дапамагчы Беларусі, якая не была гэтак актыўная па розных прычынах. Кіраўнік дэпартаменту па краінах усходняга партнерства тлумачыць. З аднаго боку, нам бы давялося падоўжыць санкцыі на тэрміны пасля 31 кастрычніка 2015 году, бо гэта крайні тэрмін, калі яны скончаць дзеянне, калі іх не працягнуць. Але ў той жа час мы прыпынім дзеянне санкцій у тым выпадку, калі да 31 кастрычніка не адбудзецца пагаршэнне сітуацыі з правамі чалавека ў краіне. У лютым мы зробім ацэнку сітуацыі. Чаму ў лютым? Таму што тады мы атрымаем канчатковую справу. Здачу Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЕ па выбарах, і мы зможам ацаніць сітуацыю ў Беларусі за больш доўгі перыяд, а не толькі за перыяд перад выбарамі. Дыскусія пра адносіны ў развязу ў Беларусі была арганізаваная форумам грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнерства і дэлегацыя Еўрапарламенту па стасунках з Беларусю. У дыскусіі бралі ўдзел кіраўнік дэлегацыі Еўрапарламенту па адносінах з Беларусю Богдан Здраевскі, прадстаўнік Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў Дырк Шубель, якога вы цяпер чулі, дырэктар Беларускага дома правоў чалавека імя Звоскава Ганна Герасімовіч, сябра грамадскага балёнскага камітэту Владзімір Дунаеў. На гэтай сустрэчы Дырк Шубель паведаміў, што прыпынення санкцый не закране чатырох асобаў, якіх Еўразвяз лічыць датычнымі да знікненняў палітыкаў у Беларусі ў 1999-2000 годах. Захаваецца і эмбарга на пастаўку ўзбраенняў. Бурасоцк, Анатолій Балакір. Еўропа збіраецца адмяніць санкцыі проці лукашэнкаўскіх. Гэта уніжэнне і предательства тых, хто страдаў, каго уніжалі, арыштоўвалі, увальнялі з работы. Я уже не помню, сколько раз меня и моих детей арестовывали, судили, с работы увольняли. Даже внучку мою, которой было 3 месяца, вели под конвоем ментов, когда по средам выходили на акции молчания. Через весь Луцк сопровождали в милицию, спящего в коляске ребенка. А сколько с обысками приходили? За полгода до пенсии уволили меня по статье, с работы, никуда не брали. А пенсию дали со стажем 40 лет – с коэффициентом 0,57. Даже социальные пенсии землякам Лукашенко, которые не работают нигде, и то выше, чем у тех, кто всю жизнь пропахал. Не санкции отменять надо, поступать с ними надо так, как они с нами поступали. Обидно, что все считают борцов за свободу пушечным мясом. А шавки эти, которые и теперь у власти, при любых переменах будут жить. И не отсиживались в кустах, а власть переменится, они снова будут припеваючи жить. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Телефануйте. 28-гадовы блогер Віктор Нікітенка сфатаграфаваўся каля дому ўраду з самаробным плакатам Лукашэнка пад трыбунал. Ён быў затрыманы і, паводле ягоных словаў, збіты супрацоўнікамі праваахоўных органаў. Пасля гэтага суд яго штрафаваў за несанкцыянаваны пікет, непадпарадкаванне міліцыі і абразу суддзі. Як распавёў Віктор Нікітенка радыё «Свабода», інцыдэнт меў месца 13 кастрычніка. Я пришел на площадь независимости. В 13.30 13 октября, чтобы обсудить конституцию с моими единомышленниками по Фейсбуку, на встречу пришло 2 человека, мы 15 минут общались, потом я хотел сфотографироваться со своим блокнотом на фоне здания. Подошел милиционер, попросил меня документы, я сказал, попросил его представиться, а также показать свои документы, а также он отказался это сделать и ушел. Ну, мы тоже решили уйти, потому что людей было очень мало, 2 человека только пришло. Мы зашли в метро втроем. Вслед за нами пошли сотрудники КГБ, потому что все это время, пока мы общались, 15 минут на площади независимости, с самого момента прихода до того, как пришел милиционер, нас все это время снимали на камеру, на видеокамеру, люди в штатском. И мы пошли в метро, в подземном переходе, там, где торговый центр столицы, меня на ступеньках схватили за руки, и силой начали тащить на другую сторону перехода. Силой я сопротивлялся. Минут, наверное, 5, не давал себя тащить, требовал пояснить, что они делают. Они вчетвером меня взяли за руки, за ноги и потянули на другую сторону перехода. И тянули, тянули и дотянули до белого буса, белый микроавтобус. Тащили меня в белый микроавтобус, положили на пол, оскорбляли меня всячески. Нікітенка сцвярджае, што ў мікраўтобусе на яго чынілі маральны ціск ад абразаў да пагрозаў. Паводле яго, супрацоўнікі праваахоўных органаў забралі яго тэлефон і фотаапарат і выдалілі ўсе запісы. Далей, кажа Нікітенка, яго даставілі ў аддзяленне міліцыі, дзе прытрымалі каля 1,5 гадзіны. Па сцвярджэнні блогера, супрацоўнікі міліцыі яго абражалі, спрабавалі атрымаць тлумачэнне, але тлумачэнне ён даваць адмаўляўся. Пасля гэтага яго павезлі ў суд маскоўскага раёну Менску. Сразу же привезли в суд, мы уже приехали в суд, мы еще ждали возле здания суда, тоже меня прессовали, оскорбляли все это время в бусе. Я сказал, что вы рабы, будет нас больше, 300 тысяч, вы будете перед нами ползать. Водитель, который встал из-за руля, забежал, открыл белый бус сбоку, сказал, сними очки, я говорю, я снял очки. Ну, он меня начал бить по лицу, не кулаком, а ладонью, чтобы не оставалось ничего. Ну, так, я бы сказал, что больно было, просто ну, неприятно. Несколько раз ударил по лицу. Меня разозлило это, я встал и головой ударил ему в нос. Он меня зажал, закрутил и начал бить по почкам, по спине, по бокам, в общем, правой рукой. Зажал мою голову у себя между ног, потому что я не... То есть, вот. И он меня, может, минуты 5 вот так вот в такой позе держал голову мою между ног у себя. Потом отпустил. Такой показывает, ты где что-то не сделал? И показывает свой носик с ваткой. Ты где что-то не сделал? Ну, я промолчал. Суд мне присудил 20 базовых величин за несанкционированный пикет, плюс 30 базовых за неповиновение сотруднику милиции, и плюс еще какой-то штраф, кто-то судья там нахамил или голос повысил. Что-то в таком роде мне присудили. Віктор Нікітенка плануе напісаць скаргу ў генеральную пракуратуру. Вы на хвалях радыё «Свабода». Многія ў Беларусі лічаць, што Александр Лукашэнка рыхтуе сабе ў пераемнікі на прэзідэнцкай пасадзе малодшага сына Мікалая. Ці лічыце вы такі сцэнарый маверным? Чаму? Адказвалі жыхары Магілёва. 100% баіцца аддаць уладу ў іншыя рукі, акрамя сваіх. Ну а коле это як яго, адно цэлае. Ну, может, мы столько не пражывём, пакуль убачым. Скорее всего, будет какой-то переемник, а будет кто-то из окружения, человек с опытом уже, управленец хороший, который мы уже знаем хотя бы. Ну, когда Коле будет T5, ну, вот тогда можно будет об этом поговорить. В истории были аналогии. Карл Великий своего сына точно так же возил и на встречу с папой Римским. Это как подтверждение того, что он законный, легитимный наследник. Но люди, в общем-то, всегда были одинаковыми. Просто меняются декорации, а пьеса та же самая. Вполне может быть. Ну, она чего-то фантастичная. Она вполне даже очень может быть реальна. Потому что если он потеряет власть, то, как всегда бывает в мире, новые руководители бывших преследуют, там, поминают там грехи. Немогчимо. Он еще молодой слишком. Это сколько надо? 35 лет, чтобы было? Лукашенко уже на следующий срок вряд ли пойдет сам. Нехай рыхтуя, але я не верю в это, что Николай будет президентом. Народ этого не захочет. И он и зараз уже не хочет. А коли еще поживет, то ты больше не захочешь. Может быть. Ну, да что молодые. Я бы на месте Лукашенко уже давно бы подумал. И баллотируется, короче, лишний раз. Неудобно смотреть на нашего президента, когда он тягает его с собой. Видно, получается, значит, он должен как-то его подготовить. Такого немогчимо. Это еще очень длительно ждать. Это какого? Байки. Каждый говорит то, что может. В силу своего ума. А как президент, он нас устраивает. Конечно, возможен. Есть прецеденты в мире, когда правители готовят себе преемников среди своих родственников. Ну, и он же совсем малый хлопец еще. А он подождет. Кто не будет его ждать? Пацан еще, сколько ему там, 12 лет? Надо 20 лет еще. Разве Лукашенко будет в власти до сих пор? Лукашенко еще, может, побудет сезон, да и скажет, будьте здоровы, дайте мне отдохнуть. Ну, он еще до внуков будет править сам, а потом, может, коли не добудется, внуки пойдут. У нас сегодня стебаются, а завтра это правда. Законы посмотрите, как делаются. А пытанне ў Магілёве пра магчымага пераемніка Александра Лукашэнкі. Вы на хвалях свабоды. У Курапатах зробяць турыстычную зону. Такая прапанова ўтрымліваецца ў прадстаўленым учора гарадскімі ўладамі генеральным пляне развіцця Менску. Всяго такіх турыстычных зонаў у Менску будзе 9. Менск-цэнтр, праспект Пераможцаў, праспект Незалежнасці, Партызанскі праспект, Ложацка-сядзібна-паркавы комплекс, Курасоўшчына, студэнцкая вёска, Кальварыя, Курапаты. Стварэнне турыстычных зонаў паводле аўтараў праекту дапаможа сфармаваць Менск як цэнтр турызму еўрапейскага ўзроўню. Гісторык Ігар Кузнецов означає, що міняти статус Курапатів немитозгодно, йон уже зафіксовано в документах. Это же кладбище, это места массовых захоронений. Вообще-то, где понятие экскурсия не совсем корректное. Это может быть только посещение этого места, но никак по-другому. Поэтому здесь я не видел этого документа, и то есть какой статус обозначен. Или это будет объект как линия Сталина, развлекательно-культурно считаться, или просто там исторически, или это будет обозначен статус, что это является там... Но кладбищем нельзя назвать, потому что это же не кладбище, это место захоронений, при том, которое не охраняется. Хотя, согласно всем нормативным документам, это объект культурно-исторической ценности перечня номер один, и он должен охраняемый быть. Мы сколько лет не ставили этот вопрос... Несколько лет тому назад удалось добиться только того, что периодически милицейские патрули заходили в Куропаты, как говорится. Потом уже лет 5-6 тому назад и это отменено. Вообще-то эта территория должна обслуживаться сейчас Минзелестроем. Это территория лесничества Минского района, Боровлянская, по-моему. Но никто этим не занимается. И фактически вот эта территория, вот мы буквально на днях были с сенаторами из Польши там, прошлись по этой территории, они не могут понять, как так, это место захоронения, почему оно не благоустроено. И хотя имеет этот статус, и там же знак этот охранный, и по периметру они продублированы, и в центре стоит знак, охраняется государством, причинение вреда преследуется по закону. С другой стороны, может быть, надо с другого ракурса посмотреть. То, что уже слово «Куропаты» обозначено как таковое, то это уже будет привлекать внимание, что это за объект, что это такое, с чем это связано. Но здесь возникает другой вопрос. А не будет ли трактовать при посещении этого объекта, и не будет ли вменено там экскурсоводам, кто будет проводить эти экскурсии, трактовать о том, что это место не периода сталинских расстрелов, а периода нацистской оккупации? Гісторык Ігар Кузнецов. Адказны сакратар КГП БНФ адраджэння Алесь Шахольскі лічыць, што ва ўрочышчы Курапаты павінен быць створаны сапраўдны мемарыял, куды б ехалі турысты з усяго свету. В этом пытании треба разобраться, что мается на увазе, что мается на увазе зарабить, сапраўды поставить там шашлычницы, типа иншему зарабить, ну, скажем, это самое, потому что народный мемориал-то он уже створенный, так, там, значит, праца проведена, есть больше за 1000 крыжов стоит, прибранные могилы. В принципе, концепция мемориала, и она зразумелая, что там, где сам лес и могилы, там только крыжи, прибраные могилы, и на этом, я кажу, все. далее это самое. Есть, треба прибирать бульвар школ. Это однозначная ситуация, потому что не могут на костях быть танцы. У 40 метрах от нашей национальной трагедии, как кажется. Пляски на костях не могут быть. Забавляльных комплексов не может быть. Это треба прибирать. А вот поширать зону до той, которая она была, как и запланировала, 300 метров. Там повинен быть и пляц на баженство, каплицы, чтобы люди так само могли помочь, музей. И вот туди, соправды, чтобы с усей Беларуси, что Хатынь, что Куропаты для нас однольково. Что гестапо, что НКВД, это однольково. Что сталинский режим, что гитлеровский режим для нас, белорусов, это однольково. И тому... вот статусу, соправды, это самое, мемориалу в Куропатах, статусу мемориалу, что у Хатыни, для нас, белорусов, это однольково. Для нас это болезнь. Повинен быть нормально зроблено, это самое, державный мемориал, и в котором рассказывают правду, что там лежит четверть миллиона людей, только там. А в Огуле сталинские карники забили 2 миллиона белорусов. И разом Сталин с Гитлером снищил еще 3 миллиона. Вот так вот про это треба сказать. Адказны сакратар КГП БНФ Алесь Шахольскі. А ў віцебскіх Курапатах распачаў працу адмысловы пашуковы батальён. Пра гэта свабодзе распавёў Ян Дзяржаўцаў, стваральнік грамадскай ініцыятывы «Хайсы». Ініцыятыву назвалі паводле наймення вёскі ў віцебскім раёне, каля якой знайшлі чалавечыя парэшткі. Паводле сведка старажыла, гэта парэшткі ахвяраў сталінскіх рэпрэсій 37-38 гадоў. Пра тое, што ў лесе каля вёскі «Хайсы» ляжаць непахаваныя чалавечыя косткі, віцебскія актывісты паведамілі ў міліцыю, прокуратуру і мясцовым уладам яшчэ 12 лістапада мінулага году. У некалькіх ямінах былі знойдзеныя сотні костак, у тым ліку чарапы з кулявымі адтулінамі, а таксама шматлікія фрагменты абутку мужчынскага, жаночага і дзіцячага. Старшыня Мазалаўскага сельсавету Леанід Дубіна асабіста пабываў у тых мясцінах, паабяцаў актывістам, што пакліча сюды адмысловы пашуковы батальён, адзінае падраздзяленне, якое мае права на правядзенне раскопак і базуецца ў вайсковай частцы Заслонава ў Лепінскім раёне Віцебскага области. Прайшоў амаль год, вайскоўцы прыехалі. На другі дзень працы Ян Дзяржаўцаў паразмаўляў з намеснікам камандзіра пашуковай роты. Падобна, ён прыехаў сюды ўжо з гатовай версіяй падзеяў, лічыць спадар Дзяржаўцаў. Сам командир роты Сергей Александрович свідчить, что тут похованы мирные жихары и солдаты. Нашли, кажет, обуток солдатский. Песка уже шмат накидали, як той экскаватор, кажет, это подчас войны было. А что, у солдатских сапогах никто не мог ходить с мирных жихаров? Я ему задал питание, и он сказал, что до конца месяца будет спортивать. Паводле актывіста, намеснік камандзіра адмысловай роты спасылаецца на архіўныя дадзеныя, кажучы, што каля хайсаў ляжаць парэшткі вайскоўцаў, забітых падчас вялікай айчыннай вайны. Ян Дзяржаўцаў не схільны верыць у гэтую версію, ён больш давярае словам сведкаў, якія распавядалі яму пра сталінскія расстрэлы ў гэтым лесе. Я у тое, што яны кажуць, не веру. Не веру в тое, што немцы недзе оставілі свае архівы, што менавіта ў гэтым лесе расстрэльвалі ў гэтым месцы, ў гэтым годзе, ў гэтым месяце і ў гэты дзень. Савецкіх архіваў, што там расстрэльвалі немцы, не можа быць. І ў гэтым лесе немецовыя жыхары сказалі, што не расстрэльвалі немцы нікога. Ні мірных жыхароў, ні палонных нікога не расстрэльвалі. Калі не расстрэльвалі немцы, то застаецца толькі адно. Расстрэльвалі савецкія. Падчас вайны тут савецкіх войск не было. Расстрэльвалі ў гэтым месцы до вайны. І аб гэтым сведчанне мясцовых жыхароў. Ян Дзяржаўцаў, стваральнік грамадскай ініцыятывы «Хайсы». Нобелевская премия Светланы Алексеевич выкликала долготерминовые, треба думать, дискуссии в белорусском громадстве. Чем есть эта премия для белорусской литературы? Гостем вольной студии будет наместник старшини Незалежного союза письменников Олесь Пашкевич. Некали Маргарет Тэтчер сказала вельми мудро. Человек узыходит на Эверест для себе, але покидает там стяг свою державу. Хвіліну праз 15 у нашай праграме, а зараз у працяг тэмы. У Менску прэзентаваная некамерцыйная веб-платформа «Зручны горад». Тут можна ствараць і збіраць подпісы пад зваротамі ў дзяржаўныя органы па самых праблемных пытаннях. Адной з першых петыцый, змешчаных на сайце, зварот да Міністэрства культуры з просьбай надаць званне Героя Беларусі першай у краіне лаўрэатцы Нобелевскай прэміі Святлані Алексіевіч. Якія яшчэ праблемы турбуюць беларусаў, ініцыятараў інтэрнэт-пляцоўкі, паслухаў Ігар Карней. Заснавальнік Petition By, якая на лякальным узроўні працягвае традыцыі глябальнай платформы Change.org, Владимир Кавалкін неабходнасць такого кшталту пляцоўкі тлумачыць, як ён сказаў, безданню, якая ўтварылася паміж народам і ўладай. Цытата невялікая з яго заявы такой: спадзявацца на чыноўнікаў, якія паводле вызначэння мусяць клапаціцца пра камфортнае і зручнае жыццё для грамадзянаў, у абсалютнай большыні выпадкаў не даводзіцца, канстатуе Владимир Кавалкін, і пры гэтым кажа, што не варта чакаць, калі нехта з вертыкальшчыкаў сам заўважыць і вырашыць нейкую праблему. Трэба адразу ж рабіць яе набыткам галоснасці. Ну, цяпер на веб-платформе змешчана 1,5 дзясятка петыцыяў. Яны розныя, ад забароны на начны продаж алкаголю да беларусізацыі паветраных варот Украіны і нацыянальнага аэрапорту. Суразмоўца не сумняецца, што з раскруткай ресурсу тэматычнае кола праблемаў будзе імкліва пашырацца. І вось што ён сказаў у прыватнасці. Первый – это такой тихий запуск, когда мы с представителями гражданского сообщества создавали петиции и инвестировали все это вот вживую. Все, что происходит сейчас, это вот официальный старт. Мы старались собрать какое-то количество петиций, чтобы человек мог зайти не просто увидеть пустые страницы, а сразу же подписаться. Этот инструмент, он не исключает все те инструменты, которые вы и так использовали. Он вам помогает просто собрать больше подписей. На физический сбор подписей 3 дня, допустим, да, чтобы собрать 250 подписей, то забросив на наш сайт и запустив это ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере, вы бы эти 250 подписей собрали там за полчаса. Так сказаў Владимир Кавалкін. Ігар, вось партал толькі пачынае працаваць, але ці ёсць ужо петыцыі, якія могуць патрапіць у шэраг рэзанансных? Сапраўды ёсць не адна, але, напэўна, адзін з самых рэзанансных зваротаў змясціў грамадскі актывіст, аўтар шэрагу петыцый, якія раней выставляліся на іншых пляцоўках, Уладзімір Сташкевіч. Ён ініцыяваў збор подпісаў на адрас Міністэрства культуры, каб яно хадайнічала прысваенне першаму беларускаму лаўрэату Нобелеўскай прэміі Святлане Алексіевіч найвышэйшага дзяржаўнага звання Героя Беларусі. Пры гэтым спадар Сташкевіч кажа, што не звязваўся з пісьменніцай, каб даведацца, як яна сама ставіцца да падобнай ініцыятывы, але перакананы, што гэта акурат той выпадак, калі выразную пазіцыю мусіць акрэсліць найперш грамадства. Запущена в 30 часов не завтра, не уже 24 подписи, при том, что про портал прорисовался еще совсем мало известно, то есть он не был сочан с судьем, пока в скорее состояние тестирования, то есть даже это позволило связаться под двумя месяцами около 30 часов каждого. Ну, я просто думаю, что такая инициатива должна исходить снизу от белорусского народа, потому что я считаю, что человек, который принес, ну и многие меня поддерживают в этом, который принес ранее первую в ее истории на английское время, ну, заслуживает того, чтобы получить. Я считаю, что высочайшее призвание. Ну, Светлана Алексеевича на данный момент нет ни одного ни премии, ни награды в своей родной стране. Так кажа грамадскі актывіст Владзь Сташкевіч. Ігар, ці ёсць ужо станоўчыя вынікі працы веб-платформы Petitions By? Ці прыслухоўваюцца чыноўнікі да праблемаў грамадства? Сапраўды, нягледзячы на тое, што ў медыйнай прасторы платформа пачала працаваць фактычна сёння, а дагэтуль кароткі час функцыянавала ў тэставым рэжыме, арганізатары ўжо, ну, можна нават сказаць, святкуюць першую перамогу. Літаральна днямі атрыманы адказ з беларускай чыгункі аб тым, што вось зварот заяўнікаў задаволены. Пра гэта расказаў каардынатар праектаў Менскага роварнага таварыства Павел Гарбуноў. Случаи с пользователя платформы, мы делали жалобу на белорусскую железную дорогу, неправильно оштрафовали, он обратился к нам, мы ему помогли составить на эту жалобу, через платформу жалоба ушла и пришел ответ от ДЖТ о том, что действительно инспектор был неправ, повернули эти студентки, ну, соответственно, для нас это уже полная вещь, даже вот этот ответ ДЖТ, да, почему? Потому что это будет еще такой части ситуации, когда были неправомерные требования ревизора заплатить велосипед, ребята просто открыли сайт, показали, вот, вот ваш ответ, и ревизор сразу Остал. Гэта быў аповед Павла Гарбунова, які прадстаўляе Менскае роварнае таварыства. Ну, а заснавальнік Petitions By, кіраўнік праекту «Кошт Урады» Владимир Кавалкін, удакладняе, што Веб-портал стварае ўмовы для каардынацыі дзеянняў і дапамагае актывістам, ну і проста неабыякавым беларусам у правядзенні грамадскіх кампаній. Пакуль праца будзе сканцэнтраваная пераважна ў Менску, але вось спадар Кавалкін спадзяецца на далучэнне рэгіёнаў, дзе бягучых праблемаў яўна не меней, чым у сталіцы. У камандзе, што важна, працуе прафесійны юрыст, які дапаможа правільна аформіць тэкст электроннага звароту. А ўвогуле, як сведчаць дадзеныя аператыўна-аналітычнага цэнтру пры прэзідэнце, толькі 11,5% рэспандэнтаў выкарыстоўваюць электронную пошту для звароту ў дзяржаўныя органы. З улікам больш чым 70% пранікнення інтэрнэту ў Беларусі, патэнцыял падобнай формы нагадвання слугам народа пра іх абавязкі без перабольшвання значны. Ігар Карней. Ксенія Пагарэлая, арганістка з Полацкага Сафійскага сабору, стала першым грамадзянінам Беларусі, які выступіў з канцэртам у Парыжскім саборы Нотр-Дам. У інтэрв'ю «Свабодзе» 56-гадовая Ксенія распавяла, чаму не хоча з'язджаць за мяжу і дзе працуюць у Беларусі арганісты. Спадарыня Пагарэлая распавяла, як праходзіў канцэрт у Парыжы, які адбыўся яшчэ 19 верасня, і што, нягледзячы на строгасць праграмы, яна ўключыла ў выступ твор беларускай кампазітаркі. Я играла в программе композицию Луи Вьерна. Это органист и композитор, который более 30 лет был органистом собора Парижской Богоматери. И действительно, эта композиция прозвучала просто потрясающе. Собственно говоря, как и произведение нашей белорусской композиторши Анны Короткиной. Я исполнила ее молитву из сюиты «Фрески». К сожалению, там были условия, которые я должна была соблюдать. То есть современная музыка должна была занимать из 37-минутной программы всего 10-15%. Но, тем не менее, это короткое произведение, оно прозвучало очень ярко, эмоционально и окрасилось. Я так вот, я много играла эти произведения, вообще органные сочинения Анны Короткиной, но вот на этом органе, мне кажется, что это самое такое яркое, эмоциональное, красочное звучание ее сочинения. У Беларуси вялікі попыт на арганную музыку сярод слухачоў, але не так шмат арганістаў, бо мала інструментаў, кажа Ксенія Пагарэлая. Ну, дело в том, что, в принципе, орган – это редкий все-таки инструмент, поэтому органистов у нас не так много в Беларуси. Но, тем не менее, сейчас, благодаря тому, что в Академии музыки у нас есть возможность научиться играть на органе и окончить и факультатив, и спецкурс, то музыкантов, которые еще и владеют органом, у нас становится больше. Ну, насколько они будут востребованы, трудно сказать, потому что кто-то будет, может быть, где-то в костельных службах принимать участие, кто-то сможет и концерты как-то организовать. Ну, конечно, это, в принципе, достаточно такой эксклюзивный вариант, поскольку инструментов мало, соответственно, и концертов не так много. Но интерес к органной музыке очень большой. У нас в Беларуси, я считаю, что достаточно большой интерес к органной музыке. Много людей увлекаются, слушают, ездят на фестивали. А насчет того, что как это все оплачивается, ну, как сказать, культура, она никогда как бы не работает ради денег. Поэтому когда-то что-то оплачивается, когда-то что-то не оплачивается. Но самое главное, что культурные ценности, они продолжают быть. И я считаю, что мы должны доносить их до людей. И особенно в наше время, когда все-таки материальное, оно как-то выходит на первый план. И, ну, не всегда помогает хорошо жить, я бы так сказала. Кажется, что вроде бы наша жизнь впрямую зависит от денег. И где-то это так. Но, тем не менее, в первую очередь мы зависим от каких-то духовных ценностей, от культурных ценностей. А деньги, они должны быть, но это как бы сопутствующий такой момент. Беларуская арганістка Ксенія Пагарэлая. І іншая тэма. Праваслаўныя вернікі адзначылі свята пакроваў. Традыцыйна святары правяць літургіі на царкоўнаславянскай мове. Беларускую мову ў праваслаўных храмах чуваць зрэдку. А як часта беларускую мову выкарыстоўваюць святары з Магілёўшчыны? Андрэй Белагубаў. У вёсцы Лясная, што ў Слаўгальскім раёне, настаяцель мясцовага храму Пятра і Паўла, айцец Георгій Сакалоў, ўжывае падчас службаў беларускую мову. Пра яго журналісту расказалі святары з іншых праваслаўных цэркваў вобласці. Паводле іх, айцец Георгій адзіны на Магілёўшчыне, хто ў святарскай справе прамаўляе па-беларуску. Сам святар адзначае: «Калі гэта трэба людзям, і правіцца служба на той мове, якая патрэбна людзям. Але пакуль людзі яшчэ не гатовыя і наколькі я ведаю, не па-беларуску, не па-руску, па царкоўнаславянску традыцыйна. Вы як беларускамоўны святар ці спрабавалі праводзіць службы на беларускай мове? Поўнасцю не. Праўда, у мяне некаторыя кнігі ёсць, службоўнік ёсць, напрыклад, Евангелле, трэці час паштаю. А як людзі рэагуюць? Слухаюць? Ёсць нейкія наракані? Слухаюць, але не, нараканняў няма, але і асабліва энтузіазму, хаплення таксама няма. Гэта можа быць у вялікіх гарадах, дзе ёсць людзі, каму гэта патрэбна. На вёсцы такога жадання пакуль няма. Пры ўсіх хібах, усё ж на вёсках гавораць людзі па-беларуску. Для многіх гэта ўсё ж такі побытава. Святынях ім хочацца нечага іншага, больш узвышанага. Літаратурная мова любая, яна вартая таго, каб гучаць у святынях. У гэтым няма ніякай праблемы. Але ж праблема ў тым, каму гэта патрэбна. Яна ж не можа гучаць у пустым храме. Гэтая сітуацыя можа змяніцца калі? Калі мова будзе ўжывацца шырэй і ў вёсцы, і ў горадзе, і ва ўстановах, колах можа больш, калі людзі будуць больш карыстацца, тады яна будзе больш гучаць у святынях. Большыня праваслаўных святароў, з якімі ўдалося пагутарыць пра вядзенне беларускамоўных службаў, прызнаваліся, што пакуль не гатовыя да такога кроку. На пытанне, ад чаго гэта залежыць, адзін суразмоўцаў сказаў, што ад ведання святаром беларускай мовы. То есть это надо готовить специально, чтобы была семинария, чтобы святар учился, размовлял на белорусском мове, мыслил на белорусском мове. Это должно быть от утробы матери. Так искусственно, поэтому будет не совсем правильно. На думку святара, белорусскомовные службы у православных храмах варто разглядать покуль як эксперимент. Скорее всего, мне больше подходит слово эксперимент. Должно исходить от людей. Батюшка, вот мы не понимаем, что вы говорите. Мы бы хотели, чтобы вы служили нам на белорусской мове. Нам были более родно, более разумеем эту мову. А коль от прихода вопросов таких не возникает, поэтому вот так. Яшчэ адзін святар, пачуўшы, што цікавіць журналіста, заявіў, беларуская мова ў праваслаўных храмах гучыць, і гэта не навіна. Пакуль жа, кажа ён, у храмах Магілёўшчыны такой патрэбы, як служэнне па-беларуску, не ўзнікала. Насколько по русской епархии нету такой практики, но мы все можем размовлять на белорусской мове. Вроде бы у нас нету такого делиться на белорусский, на русский или на церковнославянский. Але разом с тем, вот у Минску служить по-белоруску. Потребность есть, все же там миллион населения, чем в каком-нибудь городе, там где 10-20 тысяч, даже может и школы нету на белорусской мове. Прежде чем служить на белорусской мове, в первую очередь, чтобы были школы на белорусской мове, учить детей по потом они скажут, нам хочется, чтобы служилось на белорусской мове. И на Могилевщине не говорят на белорусской мове. Больше говорят, может, там на Брещине, на Гродненщине. Здесь на Могилевщине все же стараются говорить на русской мове. А з Магілёўшчыны мы пераносімся ў Менск, дзе сёння адбылося пленарнае паседжанне палаты прадстаўнікоў. На ім быў Владзімір Глот, і ён раскажа пра галоўныя рашэнні, якія былі прынятыя. Ну, найперш трэба сказаць, што сёння палата прадстаўнікоў ратыфікавала два пагадненні паміж Беларусію і Расіяй, якія тычацца ўзаемнага парадку ўезду і выезду на тэрыторыі абедзвюх краінаў. То бок, гэта такая вось, ну, афіцыйная, скажам, павестка дня. А калі перавесці ў такі жыццёвы расклад, то сёння фактычна было заяўлена, што невыязным з Расіі і Беларусі зачыняюць дарогу ў трэція краіны. Чаму так атрымліваецца? Раней былі такія выпадкі, што калі грамадзянін Беларусі часова меў забарону на выезд са сваёй краіны, а найперш гэта тычылася лідара апазіцыі, скажам, некалькі разоў пад такія санкцыі трапляў лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, а калі таму ж Лябецьку патрэбна было тэрмінова патрапіць, умоўна кажучы, у Брусэль ці у Франкфурт там ці ў нейкі іншы заходні горад, ён рабіў проста, ён купляў білет на цягнік да Москвы, там пераезжаў у аэрапорт Шараметьева і ўжо Шараметьева спакойна ляцеў. Там расійскія пэўныя органы, яны не адсочвалі невыязных людзей з Беларусі. Цяпер, калі сёння пагадненне ратыфікаванае, гэта азначае, што будзе створаны адзіны банк дадзены на невыязных, якія едуць у Беларусь і ў Расію з трэціх краінаў, і якія, наадварот, выязджаюць з Беларусі і Расію ў трэція краіны. То бок, спіс беларускіх невыязных будуць мець маскоўскія спецслужбы, расійскія, і наадварот, у Беларусі будуць знаходзіцца спісы, у якіх будуць невыязныя з расійскага боку. Ну і фактычна гэта пагадненне было яшчэ урадамі абумоўлена і падпісанае ў сакавіку 2015 года, тады не вельмі заўважаным яно прайшло, але паводле заканадаўства абедзвюх краін патрэбна ратыфікацыя парламента. Вось беларускі парламент сёння гэта ратыфікаваў. Я запытався у міністра Шуневича, у міністра внутрішніх справ, який представляв одно з цих погодненнів, друге, до речі, представляв старшиня КДБ Вакульчик, що з російського боку. І він сказав, що такої інформації не володає. Ну, а поводле білоруського законодавства ратифікація відбувається у першому читанні, у одному читанні, і фактично починає діяльність після того, як відповідне погоднення друкується у друку. Так що це може запрацювати літерально у будь-який день. Владимир Хлот з Мінську. 14 кастрычніка выйшаў у свет развітальны альбом гурту «Крамбамбуля» «Чырвоны штраль». Сёння Лявон Вольскі адказаў на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды». Слухайце адказы ў эфіры «Свабоды» заўтра, а зараз кампазіцыя з новага альбому. Дома і на працы, у нас адны паўстанцы, все будуць намагацца дзяржаву надурыць. Тихенько так змагаться, а у вечера на танцы, бо хочется повстанцу увесь танцпляц скорить. Сердце повстанца б'ється в ритмі танца, хочется повстанцу танцы распригониться. Сердце повстанца отжуває шанси, шанси на танцпляці шматким познайомиться. Не зоби для нашої свободи, ти глядіть не в очі лява, ти мені усіх утримуєш, спахачайся же хочеть, бо на завтра потечуть. Коста, откажи мені так, я жаунер, а не мастані, і нема вже болі мози, і нема вже болі часу, ти хочеть, ганчава, маса, будь ім палка, цела маса. Серце повстанця, п'є за ритмі танця, треба ж повстанцю танці рай.